Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc amba din waljakatu. Inshallah anna imam Baselin nana sunna inshallah ambina anna ul dersu de ma sen comme al kalanya min kan awrasi nyonna sunya sabaw ben sunya fla banin kalamma kwa ben amba de mamenu banda Michigan alhamdulillah rabbil alamin an kala ka fakan sinulima Allah ta'ala min ka kende ya dan wallahu ta'ala min ka nyana maya dan ka banka sayafana dan wala lam ta'ala min ka sayadan ka banka nyana maya dan an kalon antatifur la nyona donc inshallah amra Allah ta'ala tra bade mamenu sara ka Allah ta'ala ka kinyes mal koro ka kinyes mal koro kal nidi mel ka inante bulu inshallah anna imam na imam Ishaka Samuradi abraselina ala sonna ma inshallah andina anna barad masajana sonna ma imam salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh okay donc barenu comme anka minfo imam baselina ala sonna ma ambina barad masajete toujours anko ni yafo baden ke manam sumaniye aliya lon fimbe fina fek sunu karadu la men dunya fanfan edite wala anna radio city la noy radio celoy fm.net la sona inshallah niko ke chama jamando ilna zabene imam Ishaka Samura donc bulu moro niko ye wala ka solisa ko ye abela ni yalle di la sona inshallah ilise kana aradu la men city ko kan dunya fambe inshallah ambali maka sababu la noy Abubakar Baraji di kafran Canada la anya fene fula ko sebe sebe donc imam micro ibulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Ah micro ibulu. Hello. Hello. Hello. Ya kuramat kere. Amate amate ntulila. Aywa alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah was salatu was salam ala atmanil atmalan. على خير خلق الله أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله بالموم أما لا تنو أما لو سبحانه وتعالى أما بركة أما سوليك تشيدن باكا نو محمد صلى الله عليه وسلم أناك دنغو أناك صحابو ani ma umma tugula ko ni baran man kele fo kata se jodoma otmana amba bela jele ndo kiramanto yana amba fo abela jele ma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh balma lam el kelab bela jele tam fena ya adamadin sore kanya na mala alau taala de wala tigayi ame kibare afaye min kelambulo kuna sini walma kuna sini ko fe tuni amo bulbul yara la ayra bola o monde la 600 promoke un wole kato angomo reona ani selikanga ke were fana kantuni o fly yan soro tle fly na ame do ni islamo fe o e ambal make doroi dora de fana e mini ala ke abe taxi de boli o ka taxi kura mi mbola ko vera bo de boli ube mo fe chauffeur dori do en africain do sénégalais do ala ket le flat menina ya bu marfala ngolula ano ko bulbul de ñona ala ket le flyna bela tanyana man tambulo bo kada o ko bulbulu ka ko do rona boro ka chadoni kunu yake ani minye meruni congressman wo ifon kominya kalokele ntemani ate kalokele yero boko suwe ala yake ambalma ke do fana ginene o yo fana bon kisela ka fana polo fana na ka fana fatura o tuwa fana na tiwa tuwa kelina bo umate me kalokele fana ka na fola ka foko dore fana tana na ke donc o binyini anfe en tant que africain ambe ka do dakelin fe ka bor dakelin fe ka antega do nyoko bulo ka wuli ka joke pour que min ko in ka nyinyini donc o bulbulu andula ro chamanka mani famo chaman sigla ka kuma ak yara wara bi television so la donc ala ke aku ko ni abisran man kan folo bayan ke sri tuwa be mo mo ni fali ke fo fo bolo ka daw kan o ko ni suspect do fana so folo ba alhamdulillah abe do ni islam bela jele fe donc on go ko mo no fo ni la odia to yani an de ko no tele fly na woni fana fle kana do am bolo ko tuni o ko bolo bolo be sena ba be ala tiri ala kan do ko man dan bela jele ma ala kan bela jele tanga ala kan ko lo si jamana en kono ala kan ki si masba ko ni gere gere ko ni balaw ko bela jele ma e mbal mom arama demi boy ka so kono e bokku ngati dayri men ni e kala ni te ka faqa min fatu lambal mom wallahi den sabari babulo den sabari babulo amuso la jole no so kono ma fa bali kono ma fa le no do ko tobe wati na mo wati na si samso la jole no amuso la jole no ko tobe bo den sabari ako den sen sabar kada amuso la jole fana kan tuni o fle kana fra ka bo ka demba ya ko foi walma mo ka bo so ni yoro so jamana en kono atla ka gere gere ko ki soro ro ko so am fe no fam bal mo ngene anga to alako anga ko di alama wallahi na ko di alama alaba mota ni fle anta don ka fami na na ka foko gere gere ko ni mos ba ko kan soro ni yoro ina ro ko so am fe mo fo padu ngene mɔgɔw k'a jate minɛ k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn n'an b'a la diɲɛlatigɛ in kɔnɔ an bɛ ala de deli labanko ɲuman na karamɔgɔkɛ ni mɔgɔ dɔw bɔla baro la hali a ma mɛn o y'a faga bɔla baro la u bɛ te wuli yɔrɔ min n'o bɛ baro kɛ yɔrɔ min ka don a mobili kɔnɔ a bɛ baara kɛ yɔrɔ la o de filɛ ka n'a sɔrɔ ten k'a manamana faga ka kisɛ ci a kunkolo la ka kɔni ɲɛ o ye kisɛ ci dɔ yɛrɛ la donc i b'a ye jamana in kɔnɔ a bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ en tant que africain an ka kɛ kelen ye ko caman bɛ ɲini an k'o bɔ an ka kow la n'o kɛla ala b'an bɛɛ sababa ma bɛɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ fanga b'o la bɛɛ ni filɛ ka nin ko dilan bawo an fɛ misikɛ nin bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan a ko kɛlen alimami tɔnba min b'an bolo yan ani afirikɛnw ka tɔnba min bɛ yan n'o y'a lɔn ni tɔnba min bɛ michigan yɛrɛ kɔnɔ afirikɛnw olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka boliboli kɛ boliboli min ni a y'a sɔrɔ yani a kow bɛ fɛɛrɛw ni a ko boliboliw ni an bɛ se ka don yɔrɔ minnu na pour que ka ko dilan n balimaw yani ni ye fɛn ye fɛn min ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ a ɲinini no ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ an ka an cɛsiri kosɛbɛ alaw taala ye fɛn min ɲini an fɛ an ka baara kɛ n'o ye alaw taala ye fɛn min ɲini an fɛ an ka baara kɛ n'o ye balimaw nin ko in a bɛ mɔgɔ jigila misɛnya kosɛbɛ mɛ silamɛ jigila tɛ misɛnya mɛ an jigi dalen no ala kan an dalen no la k'a fɔ ala de b'an kɔlɔsi jamana in kɔnɔ mɛ a ye fɛn dɔw faamu nin ko ninnu kɔnɔ o ko ye jumɛn ye k'a ye k'a fɔ an farali ɲɔgɔn kan fanga b'o de la an donnen da kelen fɛ ninnu ye guinee ye ninnu ye senegal ye tiɲɛ na o tɛ ban sa nka an ka fara ɲɔgɔn kan hakililababaw la hakililababa minnu ni an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an ka dura bɛɛ ye kelen ye o kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan olu la o ye waajibi ye an bɛɛ lajɛlen kan jamana in fan tan ni fila bɛɛ lajɛlen na jamana bi duuru in kɔnɔ farafin bɛ fan o fan an kumakanw kan ka kɛ kelen ye an ka laɲiniw kan ka kɛ kelen ye hali n'a y'a sɔrɔ ko misɛnmisɛnnin minnu b'o dugu ma sa an ka pan olu kunna mɛ fɛn min ye fɛn babaw ye i n'a fɔ ninnu kow n'a ɲɔgɔnnaw an ka wuli ka jɔ an ka dura baba minnu bɛ yen n'an bɛɛ lajɛlen bɛ kafo o dura kɔnɔ o ye jumɛn ye an lakandani k'an lakɔlɔsi ka ninkunw lakisi afirikɛnw ka kisi jamana in kɔnɔ an bɛɛ bɛ bɛn o kan i senegalɛw i ivariyɛnw i guinɛw i maliyɛnw i burukinabew i nizeriyɛnw an bɛɛ lajɛlen bɛnnen no nin kan ya famu bele jere bele no dura minu ka bara ko dura yani kalan ko dura ire tanga dura yani ekonomi dura ni dura baba we dura mena mi se ka na susute la kanda ka susute la yirwa o se ka ke fo afrikan bele jere me do ta kele ne fe badon ni ne ka ka bele jere ka la ni ne pour ko son yani tle flaina Rukoso tile fila in na an bɛ fɛn min ɲini mɔgɔw fɛ u ka duwawu kɛ banbaatɔ ye banbaatɔ min banna ka den saba to a kɔ Allahu akbar ka den saba to a kɔ ka furumuso lajɔlen fana to n balimaw an ka duwawu k'a ye n kɔni bɛ farala ɲɔgɔn kan sini juma seli kɔfɛ seli bɛ k'a su kan an bɛ duwawu fana ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka duwawu kɛ balimakɛ ye ala ka hinɛ a la sini juma seli mana ban seli bɛ kɛ balimakɛ su kan ni ala ka diɲɛ ye o fana tɛmɛnen kɔ n balimaw alakira sallallahu alayhi wa sallama a y'i kanto a ka hadisa kɔnɔna na a ka kumakan kɔnɔna na kumakan min salawatulahi wa salamuhu alayhi a b'a fɔ o kumakan in na k'a fɔ ni diɲɛ laban sera hadisa ba de ni a bɛ kuma diɲɛ wuli tagamasiɲɛ kan hadisa in minɛna ka bɔ abu musa al-ash'ari de fɛ ala ka jɛma ba ko alakira ko sallallahu alayhi alakira kun kɛla ala ka nɛma ni kisi caya kan a kum'olu baroɲɔgɔnya fɛn minnu bena kɛ diɲɛ laban wagati la o wagati a ko fɛn dɔ bena kɛ diɲɛ laban wagati la ko o be wele ko alharj alharj sahabaw ye alakira ɲininga ko o ye mun fɛn ye alakira y'i kanto sahabaw ma a ko o ye galontigɛ ani fagali k'o bena caya diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ galon ani ɲɔgɔn faga k'o bena caya diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ ni sigira ka diɲɛlatigɛ lajɛ i be taa sɔrɔ ko min boriboli bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ waati na foyi wɛrɛ tɛ ka galon mɔnte maa caman ninkun bɛ taa galon in kun fɛ galon mɔntenen don jamana yɛrɛ mumɛ bɛ don galon min kɔnɔ puruke jamanadenw bɛ kɛ o sagow ye ka mɔgɔw faga ani ka mɔgɔw ta tiɲɛ ani ka mɔgɔw ninkun bɔnɔ bɔnɛ galon dɔw kama mɔgɔ dɔw bɛ yen gurupu dɔ bɛ wuli k'a yɛrɛ reklame k'a de ye silamɛ ye donc ka silamɛya ta a sigilen don galon kan ka silamɛw tɔgɔ tiɲɛna ye dɔw yɛrɛ fana bɛ yen o bɛ ko dɔw mɔnte fana k'o dun silamɛw fana na ko silamɛw bɛ ten k'a sɔrɔ ko in fana sigilen tɛ tiɲɛ kan nka nin camanba de bɔ nin bɛɛ lajɛlen kosɔn alakira ba ka kuma filɛ nin ye sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama nin fan fila bɛɛ lajɛlen na sira wɛrɛ fana bɛ yen mɔgɔw bɛ galon da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga olu fana bɛ ka kɛ sira caman bɛ yen mɔgɔw kɛlen don k'o ta ka kɛ galon ye galon minnu n'a kɛlen don ka nin caman bɔ an bolo n'a kɛla an ye ka se sababu ye adamaden caman bɔnɛlen don ani na adamaden caman bɔnɛlen don ani na donc o la an bɛ fɛn min fɔ adamadenw ɲini o de ye an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri n'an bɛ kɛ fɛn fɔ ye an k'a lajɛ k'a fɔ galon min n'a tɛ tiɲɛni kɛ an ka société kɔnɔ an k'an cɛsiri o la n y'a ye k'a fɔ fagali cayalen don alakira de ka kumakan ɲini ye nin ma kɛ alakira ɲɛnɛ maa o maa n'i wulila sɔgɔmada fɛ n'i m'a fɛ maa kɛmɛ sala yan fɛ maa bi naani sala yan fɛ maa bi duuru sala yan fɛ bɔmu cila na yan fɛ ninnu fagala marifa la yan fɛ ninnu jamana donc o dama dama dama dama min bɛ diɲɛ kɔnɔ o de ka ca alakira tɛ kuma a kun fɛ wa alakira tɛ galon fana tigɛ alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama a bɛ kuma o kuma fɔ a bɛɛ ye wahyu de ye ka bɔ ala subhanahu wa taala yɔrɔ la e n balimaw wa alakira ba de ye kanto a ko n'o diɲɛ laban sera ko hariju bɛ caya sahabaw y'a ɲininga ko o ye mun fɛn ye a ko o de ye galon ani fagali sahabaw ye kanto ko o tuma na ko yala fɛn min mɔgɔ min bɛ ka faga an fɛ sisan fagali min filɛ kɛla an fɛ sisan waati min na e alakira filɛ waati min na ko yala ko fagali min bena kɛ o wagati o ka cari o wagati fagali ya alakira ko sallallahu alayhi wa sallama ko fagali min be ka kofɔ ne ala fɛ إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جارة. Alors que la comique a fait un francophone, fait un bêtère, fait un général, fait un kodo, a eu un bêtère, kwamina kafiru faka ko fakali o fakali kote ale te ka kuma ale be ka kuma fakali de la nyon fari da nyon faka min ni ayere da mabinu ke ani nyonche fakali min bena kes la men wita mani nyonche kwa ale be ka kuma ureka kude ni odi pina teme adanka fili ka laje la me jamana nunu kono jonu nebe ka faka kafiru te ka faka o ba o manit le bola ka be iraki jamana kono nini mebo abele jele mi islamo de Mao mani tle bola ka bin yamani kono nini me bo abela jele islamore Mao mani dongo do ni tle bola ka bin suri jamana kono nini be to a nin kuna abela jele islamore Mao ma ni tle bola ila ka bin ka foko tle bola ka bin Lubnan kono na nini be bo abela jele islamore Falastin kono na abela jele islamore kata Afghanistan abela jele islamore kana mali kono abela jele islamore kata ko dara abela jele islamore ayere dama ni nyongon che o nyongon fara o kadugo katema ala ni kafuru ni nyongon che subhanallah allah ala afrani ge ala kraye ni foka ko sam bakle ni sam ki menan ni ko kuma ni fola ode se o kuma ni fola ode ko ruje iba foka ala kra sigile mbe 600 anyeba anka la hala akumi abika kuma ni fo 600 nene au bela jele nye nyere odea adama demba famuni na kai kanfo ala kra chidene akko fokali mimme ka kumaka kafu aka fokali te kafuru kola de ayore dama ni ayore dama ka nyon fa ki beta ku nyon fa be dante me ani nyon che hatta yaqtul ar-rajul jara kufu che beta sig nyon fa fo adama de ibiti sig nyon fa ini mamin ka adama dia ki nyon fe asor la nyon fe awla dukire ngono akor asor la sigida kelena abita balonta onke nyon fe ay demsen ya ko nyeto nyon fe ay ko ni demsen ya ko bele de lenteme katme nyon fe ako ibiti sig nyon fa ko ko vena se or la fo adama de mas nyon fa ando ba donc afo ini mo mbe sig kelen ngono ko tikila mo fa o man ngode de ko wati binana adama de mas nyon fa al hinete ka do skuna الله أكبر. أقوفنا قوة يقتل أخا كو أدم الدمبا بل ما جونجون رفقا. أني مين بولا كونو كلمو نابو فقا. أني مين بفا كلمو نابو فقا. أني مين بقابلة كلمو نابو فقا. بل ما أبل ما هابي سي مغم مغم نو نالي ما كانجلين فو. نو نالي كان يسين تي تشوغا كلمو أبو بلا جلين نينتو ودفع. دافامو. على كنكا كما فلو صلى الله عليه وسلم قوة يقتل عما kwaba fanchinu fanafra fanchinu aonkulu ani aanti wabulu bilajele fra o inkama wa yaqtulu ibn ammi afanchin diw kwabu du fanafra ala kala ka kuma fleni min kelemi flani yon te slamo yon te eta so bibina signon yere be kan yon di bibina anyaye modo kumbe watu temena anga jamana okono uluku miyala kama o togodi aslame nyon togodi pourke o kada fa asignon ani min koroba la nyon ka harama dia bela jeli ke nyon fe anyoye ana dubu su kono nana ana dubu kono nana balmo otumana ala krabi ni fola ah wati jena de ako ando bena nyon fa fo fradi bena dante me fo che arta ak ñoon fa afam ci nit deew abolu fa na fa ah ambal maw sabaw yi kanto wala kirama ko subhanallah subhanallah fani abi masay eh ni subhanallah foko yi ak wala kra eh afa oduna hakli bi anna oduna wa eski amini ko nun kala fali min bika ke amion te ni la ko vola eski odu maw no hakli bi ñoon fa wa est ce que mo no hakli bi ñoko fi wa akraku sallallahu alayhi wa sallam allah akbar akula ko mo no hakli te ñoko fi kunga ko mo hakli bi tufa ka bola o droiti la kunga mo ba jiki ka fo ku o be ka bara min te o be ka bara ñuma ni te o be ko lu be kula ko mi ñu ko sabati le no ko ñana ma ni do ko ka soro te ko era ko na allah akbar كرب صلى الله عليه وسلم وبكم ان كلام غفر من نكوبا من مينا وبلكو بكو نما يردلا الله كرب صلى الله عليه وسلم وليس على شيء كوت فويركنا ونيرتكو كنا داكولا الله اكبر نكرب لكم صلى الله عليه وسلم بل احمد الحنبلي حديثين مفلا حديثين كحديثين قاسنا دو سالين واتدون سنيالينو ام بل la fola ka foko dien la bana ko ni ne bana ke an kala halay allah bal mo ni tela ala ni may de ni tela ala ni may aw ne ni nyonche amika nyon fra aw ne be nyonche amika nyon julu bon aw ne ni nyonche mo shi te fra la koina mo shi ni te ka to koina pra bola slemo la da mo demo de be ka nyon fra dobe dobo dine la dobe dobo akono doba fo ina foko dine re kalfale no amo ko wudila walma do faade na ni dine walma do re be ni ale tiye be ayre ma ina fo ale de kala alaye ala mangani do e bo buru du ko ko kale be mo ko to juger allah akbar abidu janame ko na ka hakilai abidu bo janame ko ko du arjene ko na ka hakilai abidu fana do janame ko dobo arjene ko ko du janame ko na aka hakilai ale rek am miriya balma ni ko sala woro la ñoo faa bi caya ñoo faa bi caya da faamu donc ala krebe ko kuma o ñoo faa de kaneti ay allah akono waati sala ko sala mo bi ñoo ni bon ko so en flo ni mo ni la ñeti kala deri ala kala bon ko ñoo di neni aw kele ngelim bela kele ma ala ka neni aw bela kele be baba fota la an keta an ngani to bela tilena balmo poro ko so ben kay no famu kay no golla me kay ko to nyona o kay no famia o kay or la baye balmo be misalado di duti ki fla o bo signo fla o boku wa ñanama ke ñoo kere fe balmo ni si ñoo flay kelembe yi wati belatere o lu bi ñoo kele la wati belatere o lu bi ñoo da soso jala wati belatere ale na muso de be kele la balmo moy foku ku ne bala na sala kanin famu ku chama be an ñoo che abina dabla ni fami fly ci ñoro do de ko ka daw ñe ci meme ñoro ma me dat killing wati do be mangara o manga mi kene manala o soni ci be mangan ci la ñoro na du o do o bu ñoro do ya o bu ñoro lagosi o bu ñoro latosi fu ka bona ko e kene manana me du to climay e bi ta soro lu bi balula hakli sigi ani basi ani mafa ani ngobunye ani kotu ngontala olube kabaluka donola en frumso ikanto chema a akukumi na kabo barara itete menyunu kasoko no menyewe muka kola chuna hakli sigi menyunu faire obe balula here ni fena esi tita o yakonyi nyinwa chetara adola sokona foli blai sigi a komansera aduka ku kontrole asro muso che ma bo baraka orla aski nyon che o ma bo baraka orla che na nasro so ko we fuli bla nyona muso kun kela muso be du kulo abe ka sokono na usania abe du kulo abe ka euro fran abe tobili la yani abe taka segila yani gabu korona na o a chena nan duaka kata soro o la la ina a soro muso e jifa jiflen fa ka che ka jimi talabe kata o sigi tabali kirefela la donc ala ke che na na minge che duto a betara furu muso ro la taluna jina jin bebona o furu muso nana ale yi kanto furu muso yi kanto ama e ko ne de no ini ko ne de ji sigiyɔrɔ in na ji in sigiyɔrɔ tɛ nin ye a cɛ y'i kanto ko nɔn k'i nɔ tɛ ne de nɔ de don ne de tun kan ka n hakili sigi ka n tagamacogo dɔn ka n lahalaya dɔn n'o ne tun y'o kɛ ji in tun tɛ bɔn cɛ sigilen tola a ye ɲunu ka gundo faamu gundo min b'o bolo o ka ɲɛnamaya kɔnɔ a y'a faamu balima o ka gundo ye mun ye bɛɛ b'a esaye ka raison dɔ di bɛɛ ma i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ fili kɛ nka ni fili nana ni fili kɛra ɲɔgɔn tɔsi ni ɲɔgɔn ladɔgɔya ni ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn dɔgɔya ani ɲɔgɔn blême o tɛ solution ye donc nin fila o ye mun kɛ muso ko k'ale de nɔ de don cɛ fana ko k'ale de nɔ de don o ko bɛ taa yɔrɔ jan o tɛ taa yɔrɔ jan donc olu bɛ yafa ɲɔgɔn ma o bɛ tɛmɛ n'o ka ko ye donc cɛ y'o de faamu a fana y'o gundo in ta a taara n'a y'a ka so kɔnɔ a fana bila vicogo la vicogo min lafiyalen don vicogo min basigilen don vicogo min ni a y'a sɔrɔ hakilisigi ni basigi ni mafa b'a kɔnɔ n balimaw ni silamɛw vila nin cogo in na k'a fɔ an bɛ tɛmɛ ka juguman kɔ ni adamaden miirila i yɛrɛ ka juguman na i bɛ yafa maa wɛrɛw fana ka juguman kɔ ɲɛnamaya bɛɛ de filɛ nin ye tan n balimaw o tuma na o hukumu kɔnɔ an bɛ fɛn min fɔ adamadenw ɲɛna an bɛ fɛn min fɔ mɔgɔw ɲɛna o de mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ diɲɛlatigɛ min filɛ ni an fila kɔnɔ nin ye diɲɛlatigɛ nin ye wagati surunman de ye diɲɛlatigɛ min b'an na k'a fɔ k'an ka kunaya ɲɔgɔn bolo diɲɛlatigɛ min b'an na k'a fɔ k'an kana ɲɔgɔn faga diɲɛlatigɛ min b'an na k'a fɔ k'an kana ɲɔgɔn joli bɔn e balima joli bɔn caya la dɛ afiriki yɛrɛ kɔnɔ bi bi in na jate minɛ dɔgɔkun tɛmɛnen mali kɔnɔ adamaden bɛ se ka marifa ta cogo di k'i balima silamɛw walima i balima ɲɔgɔnw walima i mɔgɔ nafin ɲɔgɔn ka wuli ka taa marifa ci ci olu la Côte d'Ivoire lajɛ i bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ jidaw la ka marifa ci olu la i n'a fɔ baganw e balimaw hali n'a sɔrɔ t'i ta kan sa mɛ n'i miirila ka ɲɛ n'i miirila adamadenya yɛrɛ taabolo la ka miiri fɛn i yɛrɛ ɲɔgɔnna de don walahi a fa ta tukiri kun na sa hata ya kunu mini aw ta la e bɛ mɔgɔ karabakun mɔgɔ ka kɛ silamɛya wa innaka la tahdi man ahbabta alahu taala y'o de fɔ alakira ɲɛna i tɛ se ka mɔgɔw kanda mɔgɔ min ka di e alakira ye dɛ walakina la yahdi man yasha ala de bɛ mɔgɔw kanda mɔgɔ min ka di ala ye ni ka silamaya tɔgɔ tiɲɛ ka silamaya lagosi de a tɛ se ka marifa ta ten ka taa mɔgɔw faga jida la kuni silamaya tɔgɔ ye ko allahu akbaru silamaya bɛ dilabɛn nin cogo in de la wa silamaya bɛ lase nin cogo in de la wa silamaya tɛ lase nin cogo in na dɛ silamaya tɛ lase nin cogo in na abada abada balima silamɛw سلام بالله بالحكمة والموعظة الحسنة سلام بالله ني كودوني اني واجلو كتشكو نيما اني كو كتشكو نيما سلام بالله ني اودي اتسي كان مرفا تاتي كتا مغو فغفا كوا كدية جوابنا ني على تقفنا يتقوني اي نافلاكو سلام اكو يزيولا مكو ساعتي بو كنما كنا اكا جو جي كانيري فاس فاس اتوكا اوي دوكو دوكو دي كان مرفا تاتي كتا مغو ينوسان فغفا ويري ماتي e balima ni famiya ka ko dɛ o burkina même chose e mɔgɔw ta mɔgɔw bɛ hotɛl la ka t'olu faga a kun diini kun waliya diini a ka diinɛ b'a bolo an fana ka diinɛ b'an bolo o ma se ka o tɛ kɛlɛ ko ye o o tɛ kɛlɛ ko ye bɛɛ k'i weleli kɛ ka t'i ta ma y'a faamu donc ko bɛ yɔrɔ min na an kana silamaya tɔgɔ tiɲɛ silamaya saniyalen don alakira ko sallallahu alayhi wa sallama ko almuslimu man salima almuslimuna min lisani wa yadi ko silamɛ ye jɔn ye ko silamɛ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kisila a nɛnkun a ye mɔgɔw kisi a nɛnkun tɔɔrɔ a n'a bolo fila tɔɔrɔ ma alaw taala i kanto kɔrɔna kɔnɔ a ko ko ko ne ye maa min waman ahyaha waman fa nama katala nasa jamia ni mɔgɔ min ni ye maa kelen faga ko a bɛ ko min i ye diɲɛ latigɛ diɲɛ maa bɛɛlajɛlen ne faga ni maa min fana nin kelen subi nin kelen k'o latanga k'o kisi ka bɔ fagali ni lajabi ma jangata ma ko an ka da la k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ bɛ komi n'a tɔgɔ ye ko silamaya kisi ani tanga ani hakilisigi ni mafa ودي أنا ديني أنا ديني أنت زيلانسي ديني والله أرمادي ميكا دغا داتكون دلكي تكا دوي كنا دلكي من تيكا دلكي أنا كندا ما بوينلا أسيندا بكورونا لا ده بالمو أنا دونك أفو ديني ديني نانا جيلينو على كرا كوسولا لما كو ليلو هاكا نهاريا كوسلماين كوا سوفلا ناتلي فلا بيكلي الليل ها كوا سوفلا بكومي اتلفلا بلا جيل ما دوت لي كوني جيل نو نوتالا لا فلا كو سوفمي سوفلا ني اتلفلا بيكلي نوتولا ودانا ديني انا ديني دفالينو على كرا كوكو اني تركتكم على المحجه البيضاء مي او تسر جيلنيكا سرامي اسوفلا بكوم اتلفلا ما اسوفلا وبكوم اتلفا دونك اولا بالمون انا ديني نانا دي كامرو بلا سرامي مانكا كامرو بو baganyala kamugo boss yani inosanyala kamugo bo kufinyana kamugo blasaranyu manka kamugo bo yani mugo batola kamugo bla ala batolila kamugo bo sarakulunka kamugo blasaranyu manka dine mimena abet glomina aba fo drogi mina mako drogi dabla ko mai haklima aba fo glomina ma glomi dabla o mai kasantema aba fo jena kelama o toy o dabla o mai kasigidama aba fo abet na dine mi bijugo yuma do mugo la dinen be adama dum blas ranumaka Allahu akbar am mun surukat madina en kawtei balmo okay otmana koi adantemana wallahi adantemana otmana me femi fo mo nyene mo ka sabali mamu be no be kaslama to koti O kasabali. O ma nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe. Ame dine min kono. Ya Rabbi alaka ankono fi. Ya Rabbi alaka barka do anna. Alaka dine in kurota. Ya Rabbi. Adama di. Vakuma lama me kesemi. Kakuma datukunwe mbalmon. Mbogobe kes lame de. Fika kes lame aye. Adama di. Ibe kes lame de. Nga itu seka kes lame aire. Ibe kes lame de. Ayo kuma ilame de. Ibe kes lame de. Me itu seka kes lame aire. Slame aire dine de. Nga ebe ke dine mkonona na slame dine. Ukonona na. Mami nube inobe ka slame a jujeni slame de unka kewale. O slame a tseka jujeni slame ka kewale. Kadhali ka ibe slame soro. Abe dlomi. Me slame a mafai kwa ka dlomi yo. Ibe slame sura be jene ake. Slame ama afaye kwa ko jene ya dakale no. Ibe slame sura be mwofaka. Slame ama afaye kwa ka mwofaka o. Ibe mwofaka sura be namarake. Slame ama afaye kwa ka namarake o. Ibe mwofaka sura be galontike. Slame ama afaye kwa ka galontike o. Tonko, nyunu ye fenye, oya tiki la mare jugwe. Nga ote slame ya ye. Mwofaka nanfin te seka ke slame ya ye. Mwofaka nanfin be ke slame de. Kedhali ka ibe mwofaka sura. Kretien la. Le chrétien colonero avec fin fini chrétien masoma avec abou barouke yala est-ce que c'est que chrétien a jugé l'autre la moroka ke walewa ame dine de laje in dine rebe amo beri laje amerique corona est-ce que américain be moroma wa afleka boka na palma ke mi fali fo joni afra américain on afra ni autre la moro djogoy non autre ka ke ni moro moro yo ke ya famia madafa fika donc afo Ameriki sigila kwa minuka, uliye kunyuma mbaude. Asigila principle minuka, uliye kunyuma mbaude. Asigila hakila minuka, uliye kany. Wakila wemiye, anga na nyongo faka. Wakila wemiye, anga horanya kadama. Wakila wemiye, anga nyongo bwenye. Wakila wakachachachachachama nidu. Juguma fwete akono. Abela jile intena repuruke, adama diyambe seka deme chukumina. Na ukono na naive citizen nyuma onsoro, minu kany, minu juguma onidu. Obe ni obe ni mu bela jene respecte o corona na ibe mo france ro minu bi sharia nu so sola o ko se bay mo ka tiaka so ko na america parce ni mo man tiaka so ko no ko ro bi sharia so so ba ni mo ti ala ka so ko no ko ro sharia so so ba tiala kali ka bu to kle slaba afana ka ye to fana yode donc anti america juge ni american juge ami america juge asigle no hakila minuka asigle no base minuka donc jamana tin ni bi yere ke ma nyuma ka be o ma sisa Oruko sa slame nyuma be slame kolomei. Donko slame nyuma fana, ante slame a juje na ale. Slame kolo ante slame a juje na ame slame a juje ni slame a yere di. Kada slame a nanani lanyini minuye. silamɛya o silamɛya bɛ juger ka bɛn o de ma a na ni hakilila minnu ye silamɛya bɛ juger ka bɛn o de ma o tuma na n balimaw an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi an bɛɛ lajɛlen ka kɛ ciden ɲuman ye an bɛɛ lajɛlen ka kɛ adamaden ye adamaden min n'a bɛ diinɛ in lase kɛcogoya ɲuman na n'a bɛ diinɛ in lase bonya ni karama kɔnɔ n'a bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a tɛ diinɛ in gɛlɛya mɔgɔ kan n'a tɛ kɛ mɔgɔ ye n'a bɛ diinɛ in fasi juguman yira mɔgɔw la fasi juguman tɛ diinɛ in kɔnɔ e kana kɛ sababu ye ka diinɛ yira mɔgɔw la cogoya la min bɛ mɔgɔw laboli diinɛ in ye ala kira ko yasiru wala tuasiru k'a ye diinɛ in nɔgɔya a kana gɛlɛya wa basiru k'a ye mɔgɔw lanisɔndiya wala tunafiru a kana mɔgɔw boli diinɛ in ye a kana kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ boli diinɛ in ye a kana kɛ sababu ye mɔgɔw b'u kɔ don diinɛ in na adamaden bɛɛ k'o yɔrɔ jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ i kɛwale bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ yɔrɔ majigin diinɛ in na a bɛ se ka k'i jogo ye a bɛ se ka k'i kumacogo ye a bɛ se ka k'i lahalaya ye a bɛ se ka k'i yecogo ye a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ yɔrɔ majigin diinɛ in na walima ka mɔgɔ dɔ kɛ a bɛ diinɛ in kɔniya i jɛnɛ majigin o baara masina na ala kɛra ka kuma don ye basiru a ye mɔgɔw lanisɔndiya a ye mɔgɔw lakibariya a ye mɔgɔw lanisɔndiya wala tuna siru a kana mɔgɔw laboli diinɛ ɲɛ n balimaw nin tun b'an fɛ su in na ko lase jama ma o de tun ye nin an b'a fɔ أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إمام نعم imam iku barka iku barka alhamdulillah albe milti la dimma milti flajati Alo. Hello, Imam. Naam. Hello. Hello, salam alaikum. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Itu ni akato itre bulla gwa enter dun dun. Donc Alisa baden ke mana musumanu pepe ke barabu kabi. Ya, alhamdulillah yana mita roja. Ah. Ya, fe tagina man ke mbulo kosobe. Donc 7 minutes ta corona na mina hasay ka ni ni ngalu jabi donc ni ni na mo bolu alhamdulillah inshallah ala mo gina so amina donc ni ngali klen de tumbe ni ngali klen tumbe bare madu koko abe barakala molu fe atit islamadi comme musukoro bara mina bo wule quoi bo menna abe baraka mo min fatin atibe abe diama abala serike sambru fla le bablu de sambru two bedroom lako appartement mi quoi donc bon maintenant tout ça à bas la salle qui est prolongée abe à la abe mon minam nata bata watu de mon likono albetal majala donc aya sa obero quoi mais comme si elle est même qu'elle a ka ni la mo sara ka sujeni ka sujeni ka ka sujeni ka ka butali kono wala ka sujeni ka la fli bon lolu tout ça sera te mutun ça ala abe momina mata akwanya ko ika butali mi ko butali do minte ko ndenke sule ndenke mensara ko o mule be we bon donc butali tokle ko de muso men fena sara ko fena mule be we bon donc depuis ni wole fora le nyana tout ça ale fena jusuma dia baraka abe muso ko bamna ta a jusuma dia ko kwa. Donc à base calam tout ça depuis le grand donc à base calam tout est-ce que à base ka da has la manyo ni mon membre sous genia ma kaka butali kono sous genni we butali kono we somin kono est-ce que à base ka da has la manyo ka foku ibe woti la minawa wala baranyo abe tami baranyo abe ki ka tami ni woti te donc allez ñin kali mi bablu allez odi bo allez la ko depina ka wo yelo mi depina ka ye muso ka ira ka foko inya e butal mi nate ndinke men sara wo sana wo nko wo jini ka mu bo wole mu be butal en kono butal to kle mai nde muso fena mu le doye donc ko yala abese ka dahabu tunga ale nye ka foko ale be barake so kle mpe kono ba muso ta mpe se la atap ampe c'est la centena be na la sarwa sera be salike a saunantala problème te atafola e abe dolota o be a fingeta me depuis na nya kon la mo sui ne ko kamtu sa genni o mu mi o di tun donc depuis no le kara ale jusu be gbara yoro la tun sa donc yala est-ce que abc ka daha ka foko ale be baraka e wa donc o le salam alaykum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Ami fe min fola ala man bena so baba ma. Min Allah. Alhamdulillah. Ami fe min fola folo folo e ale be bara min ke abe min ni ode. Do en ka bara ke ta ote ale ni srala. Ya famu. Abu ko bi mo ni bara ke storo kono storo mi ni asro. Lo be fera kono. Fe halala fe moro be fera kono mini dloti klini. Ebe bara ke sanction min kono na soro ite bara ke bloka yoro la abi daga ye ka bara ko store kono basi fo ita la we mi sala ame min dama do ame mi ufaine mi ye fuje ni islamete chama na vita soro islamete donko ate dine la wal mal abe dine wor la wea koe me ebe bara min kila nae shirabe nyi nga ure la na soro ka fo musoroba kuma fe yine kui ka servi dlola oho amba fi yoro la ngo a sharia majeni oye amzoroba ka shuje ni o wizuru o durumu ano kololo bebe musoroba ine ka ani o toro no kololo bebe musoroba ine ka ebe bara ni kela na ile na sorite ka haramu ke ukono wala odi bi sharia be ile minani ode ika bara keta donc ame se mu fanye ne oite ka bara nyo yala ni o wuti na moye ani o wuti na moye kuboye ebe tabara min ke afe ko ebe eni ala de che ko ebe o ke sharia kono ebe o ke jeya kono ebe o ke femin chi ka dine che ebe o ke o kono na mera asoro ka foku ma ayere de serana sisa aninku bomme mo jini aninku serana otikila mo gonye donc on lamba fo otikila mo gonye ka fo vraiment o be sigale ayere de maula neni asoro ka fo sharia kirila ama fayene ka fo foi tala vita ka bara ke ala mambira sono. Ah okay, donc iko barka Abubakar Baraji kabokana la Abubakar Baraji salam alaykum. Abubakar Baraji Allo, salam alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah barakatuh. Ah d'accord, avant mes nassas. Imam, salam alaykum. Naam. Allo. Ah bon, n'tenez attendre parce que quoi comme il faut que ça nous. Donc maintenant, c'est-à-dire question fétine mon bro quoi comme la cousine de la gamme pose moi vraiment on met à profiter qu'il y a là en même temps parce que avait serré beaucoup mais fait que le coup le bal là quoi mais si allez ma banque mais si tout allez mais si avant son côté quoi mais si donc on a toujours mais là va falloir toujours que allez bien à bon abe abe fait que moi quoi fait du coup nous quoi quoi abe rika que mais c'était une là quoi le commando ouais c'est machine donc ma question est mais quoi mais finir et c'est quand même surtout cela mais la même chose qu'on a et c'est assez difficile quand même quoi il y a mes chroutes et comme vous les salles surtout nous voilà car faut que arma d'une casquette mais ou le matin mais ni surtout nous et mais si ma faut au surtout là non d'accord ya faut mais si ma faut surtout là. Donc c'est ni fait merci parce que tout mon kuna katel bimene basi foi tura ay jurumu do de ke ako ko mo kamoto galunt gala ka fele bimene wa ama fongo ngi ka fele bimene ya fele bimene mais e ka ubara ye bara min ke o galunt ke barati ore o jurumu ne ine alache o wai ndaba ngi ko ko mo do aka meji wala akamne sido e jurumu ne ani alache be selibe ne ni don pa o fm nu foka fo condition nu be ni selibe mine no so wi ani condition nu be ni selibe tieni o so wi mexico ko mama fo orola ya famu donc merci bi ko ngolola merci ti ko ngolola selie sharia do de selie fe do de fo o kanga da ani merci bi ko ngolola bi resultat ani merci be mi merci te mi re ko ngolola ko sani e donc sutra de fola ni ro na kosobe boso mba ere sutra seli kono kaka so dafa merci kat doli ale fe we ani ala che parce ala taala ko kwanga na merci donc ngulu ala kala kote kwanga na merci donc ngulu la ala ko mini anko mogodo ma sisa ala ke na be seli aka fani te menu no sharia ka jibe no fo asinte ko no na otewa owe wala karma fo ti amo ni ngu no ngaka selima mine kada u kawa no anta fo ni parce que selima ne badi baliad ni amne ni shartu do to ni bango ba fa ni ay para ke para mi ni asro mandi alay mandi akachide ni tafamu donc o ye yani condition am se ko nyo na do sala cha mandi ma donc hukumu kono amo fo bo ni na kafo yani fem ko mi ya kuma te mana kan da mene mana yani ni ya e kafo shetana vite ka roma jen ka voila o koro de abi ala soso de la parce que ni mo kona be mo de na fa mo minte ala soso ni ki e bo ala soso kono kona bi na fa ula ya fa mo donc kona te mo na fa mo mi e ala soso la e te la ka fo ko e ala jen ni tuni ase waro kuna fenu wal ma ji fen kunta nunu a chama na nunu ala soso de ka doyi madama ni ala soso sera ka o de be fa di olu fa ma awo komi ibe ko ibe awo komi nibe ka balodo ma nibe ala soso sera ka kala komi nibe ka tlela ni sula re di ama ani daraka nyumamba ani tlela nyumamba ale be fanga soroni ode da famu mani ki chefira ala ko bara la ka ko be di ala ma ka tle ala yi ki reje ala yi ibe toujours ni ale be lafure effectivement ale be lafure parce que na fenke le famu ko nyere famu ko famu arama deni shetana afu ika famu ka ke komini boxe kela fla evita soron yarabe kombake donc ka kaseti ebe na ta kana blenye korobado televizora ebe sigi kala je ba etudie atlamoko point de faible du mari babolo lieu de faible du mari babolo ebe sika boro la pour ka ebe sika to atseka wulika jo asenga donc abi kombake ni tiktak du mari ebe bela je don fo adamo din fana ka shetana kalanka doni bika shetana kalanka do bi sikki ra kolosi shetana na point faible mun be shetana bolo e be fanga do lula e be shetana ko ro la tse ka wul ka jo me e ma tse ka shetana kalanka don shetana ra semi ati bi sikki ra la tanga la sara mun fe e to don a bi fere tigra mama ke nana nyonsoro komala koma be tujunta la effectivement exemple voilà on parle de ça là donc chaque fois madame bore comme on dit chaque fois l'anniversaire tana ala créer ala sala ro kwanga juro anga ennemi ne do wodi wo mina ta boxer que ça ika ennemi ne do parce qu'abini bore. Donc ennemi fuit tana katme chez tanaka ala ko kwanya mina ennemi kwanya ife anga don mo fasse na so mina do do a point faible et féminin a point fort et féminin yani a be base féminin quand pour que ka aba ka combat que ni tic tac minu ko lu don toni ara ba din ko don ibi se ki yere tanga shetana na ni sra minu ye ani hakila minu ye ani lala minu ye donc il fana be se ka le fana bugo boli la boli mi atse ka wuli ka jomi ko ibu fere no srauta donc udu lu fu mo ko lu fana nyi ko don ya fa ko mo ko lu nyi ni ya ya mbalmo so chama be ni o be ni problème no ko no be ni sago ani ala sago bugo se ka ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ko mo so se ka do arjina ko no fi ka bo inni sago ko ka to ale ala kra ko effectivement ko mo si ite do arjina ko no fe fi ka bo inni sago ko ka to ale ala kra ale ala utala ale ala kra ko sallallahu alaihi wasallam hatta yakuna hawa utaban lima jitu bihi fo inni sago ka be ala kra na ni femi donc me wati ramba fo ngoni kan auto lu ni sago e eta so la fo ko bo aya yere sutra era mi mo fola yere sutra nana na teme era la iba fo ko shetana dem so fola fle teme na amo fo to gori parce que ni sago ni kun jule no aka ani jule no aka ba bi wati mi na ba donc a fo ko abina ko fo wati na se trota donc ni e so ni femi no ni ambalo so chama bala ayere bi dodo ya na bi la ala mina yani abila ala juguma bala ebita soro problemu kachada la yani furuku gilele no yani ni cheuche bola no fe kuro bi du kuro walma kuna finu be ku nyami ale re sutra ninte ale re la ala na abe ira la la kafo ya kromu cha ira ole ka nyofu fanya ne ngo mini do ibi la ala mina bi re bo chukula ni ki bo chukula ka kleni ala che ha ka kleni ala che wallahi ini shitana na ka premier round ke deuxième round la wallahi babe ati tawro jere don ko atu lo na la jumu ko ayre tle ani ala che ka tubi ka ta alama ka ayre sutra ka kesla men mo musu nyum mbay me kawo da mo sura furla e me bibi na demo tikla mo ayre bolo aba ka furu ko ala share no aba ka slama ala aba diake men yini fu bugo nyu bugo ta famu bo tukule no ni sako ko be se ka sem plus franyon ka sem in plus ka franyon ka ya famu e ku kubi ki bi mbedi ake bien ve ke bitla ka ala ko fana ke ufla ataka ko be ke la ra ko ino ibi jija ibi equilibre ke ka kola wala donc ala ka be sawa ma ya la ko bulu pe ke ni ngali njabi o yedi ndaro ni ya famu wala nga famu ka nyenge za kala khair asala alai ala yambo sula ma question kon arib ni ngena inshallah mina ci la say ok alay salam alaykum wa rahmatullah wa alayhi assalam imam wa alayhi imam naam o bonne ko a forme que capocuni momin ka sibre sibre fi kunti la o merci te o contero robe comme a fala ka foko mo dangani momin ka sibre fi kunti la o bo yala niko ni yo danga kono ni kay sali ila salbimna e danga be ko chama na o dal danga be galonti kala la ya famu danga be ko chama na mo bo ke oni sali ka ko te nyoni fara la ya famu oni sali ka ko te nyoni wa insha Allah e danga be ko chama na yo ala kra danga ke ko chama na ya famu ala kray danga ke ku chamana o danga nu ubi o jurumu nu o ala soso bi ni ala chede me feminu ye ka seli o ko ofana ko rai ya famu ya awe ah danga foran be famu ko so mo ko famu le samin mubtilatu salah feminu zo ka foko bi seli chien fendo tolu ye ibe mo ko do sura fisa ani adayo lo yere wa galontike la me galontike jurumu bade min al kabair daran ya fam way way galontike kabaira di yani jurumu baba mu be modu janeme kono ki duma ko ite bopew galontike bola me be modu soro sisa la mere do me abi galontike wa amina bi saladi ma sisa na fala ko eske jena ke la sisa ala kra ko la'ana Allahu zaniya wa zani wa zaniya ko ala ka danga bi jena ke la ni jena ke la chen jena ka ba so ko wa di sawte wa wa wala o da o wa di sai na sisa wo ni mo gomi ni kabara e jena e amba fo yina ngoko mi kal sai be ka jena ke ikma se di ka se li te mina o kuma be famwa ala ka be sawo ma amina amina amina Alhamdulillah. Amin. Allah sojima di. Amin ya rabbal alamin. Allah kene adi, Allah kene adi, Allah fari folinka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Na fe ka kuna folin ni albi meshi hukmani ne ka. Bo kuma chama no ambal na musu lube meshi doni. Bo seligita wati kite se kuma ado frani seligiti la. Il a sélectionné mina. Bon, ni kawo meshi o tri kuna. E woti sella chugo di bote. Le be frana ji la le kuna. Bon, malon sa ni solution gora bo la le. Wa, bo o condition mi be akala le mo mi ni meshi ti kungolo la ni ni iki kungolo la be ma meshi do ala. Wa si do do be ni o bo kungolo la be o te meshi do ala. Mo te son a ji ka la ko parce que ko abuno lu kungolo deformé o ta. Voilà donc à nous baykelani chartu do de fo jiki kuzigi soro wala we chartu do de donc ni jiti kuzigi soro merci bala o merci tala o ba wajibi ay kan ka fo ki ka selite mena no condition o te merci ko ye o te kuzigi ko ye o ye kuzigi ye kuzigi bi ku na no chartu madafa ala ikadala ka fo ki ka selite mena ni o fana ni merci bi ku lo la no madafa ala ikadala ka fo ki ka sel fana te mena o denente ola afamu donc oye muso yere de ni sakuna koy ebe do sura vita salon ate mexica kungulula wa kungulula ben kanye ka fie ka la ben ka pla position do la sel wati bena do ka ate son a jima ka kungulula la sura vita ma ka ntwala fitir vita ma ka ntwala safu bena tema ka ntwala abe si otwala ana ruli ka nye da ko ate son a jima ka kungulula ko pa final e jima ka kungulula ko kungulula bena ka ke formu mi ko be bwala kama ka otwa ole mexico e non mais je suis côté ñoy sara law do tigila ma fana hadna selanu wete ka soro jima ma ngolo la ka feli cemene o te meshi koy donc surtout ni moi sibe mo ngolo la e ma jima do ala ka fe ala ñinina jika nga fe mu soro jito lu soro donc ama fo ka fo ngo seri chartu do bey o madafa i ka bara la donc o feli cemene ala ma mera sama amen alhamdulillah ko fo famu awa famuna lillah inshallah wala yini ci ala ibraji amina ya rabbul alamin amin ah okay imam naam inshallah adanko al samba denke wana musumanu comme al karanya min kan lokum flabra tunyo be lokum saba bande kan bade mal soro michigan bahali lokun tamini mente be kuna sini ambade makedo senegalien di alkalifene bon ay uba sofer le di mo chamanka e nouvelle lula ni awara ben television bonni radio bon ma an chamanka alla mendul kay donc bulu moro alisa ambade magni asuka an kama salisini michigan donc bulu moro anye do kala anye barima bele dentar la kado ke anna bamba to niye banka do ke anay mom fene alama sarada ankala li baramina barani amano bi amano sini akbalama mbale comment sur le talon funi ikan do kenda sa ka fa kwa nyuam bla nya fe se igere kan di igere lo e ali bi ni interiga tra ko mala ko lu no do luka karan do ke feu ka wa arabu jomnal bero me do no al na la surprise en ka bara do imam mi e juma ko tuba kala o mana ka fa kwa le u li ko ka karanke ah akoko awlida ko ka suratul asr ko awla ko ko fasari molnye bora bora lokum bere fene toujours fene imamu mana alna la fay min gafna afla awla fna ko fna kembe fasari fene de ko ko angwa don ki gila jari ngote ngwa do kan na misilla ngwa mabendi imamu tunte kambre ni akanduma ko samol la salla fay ko ay kutuba ka koroni aka ko bemna ka benya ka nyondo donc fo mo gurele ulida ulunka wajibili ke donc ankala mano amano donc blu moro anyi allah taala taala nay mamuye ka ambere so la banku nyumala ka anso fada ke na kunyumala anna baralu alakana ka jire dadi alakana ake jire dadi alakana ka jire dadi ambara allah taala taala ka da badu nyamal yamma ka da badu nyamal yamma ka famalu nyamal yamma ka antanka modul masuma ka antanka modul masuma bere bere do montan nab mabaka antanka ma anye jamana en kono alhamdulillah rabbil alamin ankala opportunity chama yambulu jamana en kono ya me femi ala baden to rolab tun sa wule hakilila do ya diube hakilila kenya nya dukan ankala wure ala baden chamanse anya fe ka kuma fo mo chamra nya yi donc blu moro anyi allah taala taala jamana ko ka jamana en ka sabati ka jamana en sabati bade mamen ni yandal madina famya lama alkadina famya lama alkadina famya e kama soron fen fen te belani kila man tomeli anyewulel tema loli e bo musila tola ko nyuma ke ka banka kusite ka lama kan fuye ka fiye beke me dolu ni ko dul mafane al wala ko tinye lu ni fen ke lama ya tola donc amra allah taala tara kan tanka bade jul masuma lam mukra e donc bade ke manam sumanu anka men so mbi wule won graudi donc imam ok on trafe no imam tudo ke no anye bitana lo ya ala sona ma inshallah inshallah komi sinde jumadi donc imam naam okay imam ibe do kan be bitana lo ya ha assalamu alaykum ko barka inshallah alhamdulillah alaka alaka amina ko no wa lan ina ala ya rabbi ya musmina ala fulu ya rabbi ala ko di amma alaka anta inshallah alaka anta ki babo gra gra ko ni maswa ko ni bala ko bala jini ma alaka amina ala ke tani ngani ya tawla ma ina ala fi alaka ndo arjana ko no alaka ngo kuma la ban ke la ilaha illallah abari ba amina fatu alaka hina wala mahiru wa amina wa amina abuleba da kuma bana dogma na addoni na dogulin alaka ala de rabbil jalil wa alaka bila jali jaranye alaka bila jali nyana banye manina ala fi yarabi alaka sutra di anilara alaka qurata di anilara alaka farakira ta jama'a nara dodo allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh donc imam ko barka فنظم وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت